سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے انذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں ان کو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. والا ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. پہلی چار آیتوں کے اندر اللہ تعالی نے ہدایت کے اعتبار سے جو تین گروہ بنتے ہیں ان میں سے ایک گروہ کا ذکر کیا یعنی متقی اور مومن اور ان کے اوصاف بیان کر دیے. ہدایت کے اعتبار سے انسان تین گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک مومن، دوسرے کافر، تیسرے منافق. سب سے پہلے جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور ہدایت کو اپناتے ہیں ان کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ دو آیتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے ان کا حال اور انجام بیان فرمایا، اور آگے سے 13 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال بیان فرمایا. تین ہی گروہ ہوتے ہیں، یا تو وہ گروہ ہوگا جو ہدایت کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی ظاہراً و باطناً قبول کرے گا، وہ متقی اور مومن ہوں، ان کا حال پہلے بیان ہو چکا، اور یا پھر وہ لوگ ہوں گے جو ظاہراً بھی انکار کریں گے باطناً بھی انکار کریں گے، یہ لوگ کافر کہلاتے ہیں، اور یا پھر وہ ہوں گے جو زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے، یہ لوگ منافق ہوتے ہیں. تو ایک گروہ جو ہے وہ فلاح پانے والا ہے، جو متقیوں کا اور مومنوں کا، جو ظاہر اور باطن سے ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں، اور دو گروہ ناکام ہیں. کافروں کا حال مختصر بیان کر دیا کیونکہ ظاہر بات تھی کہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی کھلے طور پر انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، منکر ہیں. اور جو گروہ زیادہ خطرناک تھا اس کا حال زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، مثالیں بھی دی ہیں اور تشبیہات کے ساتھ بھی سمجھایا ہے، وہ بہت خطرناک گروہ ہے، وہ منافقین ہیں. تو ان الذین کفروا، کفر کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں چھپا دینا، چھپا دینا کسی چیز کو، مخفی کر دینا، پوشیدہ کر دینا. اسی واسطے امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پھل جس ڈوڈی کے اندر بند ہوتا ہے اس ڈوڈی کو کافور کہتے ہیں، اور کسان جو بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں. یوجب الکفار الیغیظ بہم، قرآن میں موجود ہے کہ کافر کا لفظ کسان پر بھی بولا گیا ہے جو بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. اور سورج اندھیرا، جو سورج کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کفر النجوم ظلامھا، اندھیرا ستاروں کو چھپا لیتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوگا لغوی اعتبار سے ان الذین کفروا، جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان الذین ستروا الحق عنادا، جیسا کہ تفسیر مدارک والے اور دوسرے مفسرین کرام معنی بیان کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے عناد کی وجہ سے حق کو چھپا دیا، ستروا چھپا دیا اس کو، ظاہر ہی نہ کیا، قبول ہی نہ کیا۔ تو آگے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کا تبلیغ کرنا، ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پکے اور ٹھیٹھ کافر ہیں، اور جو کسی صورت بھی اپنے ایمان کو اپنے لیے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں وہ ایمان نہیں لائیں۔ باقی یہ بات کہ یہ تو لغوی معنی ہو گیا کفر کا، کہ چھپا دینا، اور شریعت کے اندر، اسلام کے اندر یہ اصطلاح ہے، جبکہ کفر کا اطلاق کیا جاتا ہے اس کا خاص مفہوم ہوتا ہے۔ اس کا شریعت کے اندر کفر کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ثابت ہو قطعی اور یقینی طور پر، اس کا انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے، چاہے ایک چیز کا انکار کرے یا ساری چیزوں کا انکار کرے۔ قطعی اور یقینی طور پر جس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہے، تو اس کا منکر کافر کہلاتا ہے۔ یقینی طور پر ثابت ہو، شک والی بات نہ ہو، اس کا انکار یہ کفر ہو۔ ایک بات کے انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، اور کفر، نفاق، شرک، الحاد، ارتداد، زندقہ، فسق، ایمان، توحید، یہ سب قرآن و سنت کی اصطلاحات، ان کا ہر ایک کا مفہوم الگ الگ ہے۔ تو یہاں کفر کا ذکر آیا ہے، اس لیے محدثین، فقہا، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ کفر کئی قسم کا ہے، ایک قسم نہیں ہے بلکہ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا ایک کفر ہے جس کو کفر انکار کہا جاتا ہے۔ کفر انکار، اس کا معنی یہ ہے کہ دل سے بھی اور زبان سے دونوں سے انکار کرتا ہے، جیسا ان الذین کفروا سواء علیہ، دل سے بھی انکار ہے اور زبان سے بھی انکار ہے، وہ حق بات کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کفر انکار ہے، جس کو کفر انکار کہتے ہیں۔ اور دوسرا قرآن کے اندر ہے کفر جس کا ذکر آتا ہے، وہ کفر جہود ہے، جہد کا معنی بھی منکر ہونا، وجہدوا بہا، یہ کفر جہد کا بھی ذکر ہے۔ تو کفر جہد کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ دل سے آدمی پہچانتا ہے لیکن اقرار نہیں کرتا، دل میں سمجھتا ہے کہ یہ تو سچی بات ہے لیکن اقرار نہیں کرتا، جیسا کہ فرعونیوں کے بارے میں فرمایا وجہدوا بہا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، دل میں سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا دین سچا ہے، یقین تھا لیکن انکار کرتے تھے، اور یہ انکار ظلم اور تعدی کی بنا پر، زیادتی کی بنا پر انکار کرتے، اس کو کفر جہود کہا جاتا ہے۔ ابلیس کا کفر یہی ہے، ابلیس، کیونکہ دل میں سمجھتا ہے حق بات کو لیکن انکار کرتا ہے، اقرار نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جو اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا تھا، بلعم ابن باورا، جس کا ذکر اشارتاً سورہ آراف کے اندر آتا، حضور کے زمانہ مبارک میں ایک بڑا حکیم شاعر تھا امیہ ابن ابی سلف، اس کا کفر بھی ایسے ہی تھا، سمجھتے ہوئے دل سے مگر حق کو نہیں قبول کیا۔ آخر میں وہ حسن میں آ کر کہنے لگا کہ اللہ نے اگر وہی نازل کیا ہے تو محمد پر کیوں نازل کیا، مجھ پر نازل کر دیتا، علیہ باللہ۔ وہ بھی دل سے، اس کا کلام ہے عربی زبان کے اندر، وہ قیامت کا تصور بھی رکھتا تھا، نیکی بدی کا تصور رکھتا تھا، سچے دینوں کا طلبگار تھا، تورات انجیل اس نے پڑھی تھی اور ہدایت کی طلب میں لگا رہتا تھا، لیکن حضور کی بعثت جب ہوئی تو پھر وہ اس نے انکار کر دیا اور حسد میں مبتلا ہو گیا۔ دل سے سمجھتا تھا، اس کے اشعار پڑھ کر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ شاعر بڑا مومن آدمی۔ حضور نے بھی فرمایا کہ آمن لسان و کفر قلب، زبان تو اس کی مومنوں جیسی ہے مگر دل کافر ہے، یہ اسی شاعر کے متعلق فرمایا۔ اور ہمارے زمانے میں ایک انگریز گزرا ہے برنارڈ شاہ، بہت بڑا یہ افسانہ نویس تھا اور بڑا صاحب علم تھا، وہ بھی اسلام کو دل سے سچائی سمجھتا تھا مگر اقرار نہیں کیا کم وقت۔ یہی حال تھا گاندھی کا، اب مسٹر گاندھی جو مر گیا، وہ بھی کہتا تھا کہ اسلام سچا ہے مگر اقرار نہیں کیا، وہ ساتھ ساتھ ہندو مذہب کو بھی سچا سمجھتا تھا کہ عیسائی مذہب بھی سچا ہے، مسلمان بھی کا مذہب بھی سچا ہے اور ہندو کا مذہب بھی سچا ہے۔ یہ کفر جہود ہے کہ ایک چیز کو سمجھ کر دل سے پھر اس کو نہ مانے انسان، حالانکہ سچا صرف اسلام ہے، نہ عیسائیت سچی ہے، نہ یہودیت سچی ہے، نہ ہندوازم سچا ہے، سب جھوٹے ہیں، صرف اسلام ہی سچا مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام، نجات نہیں مل سکتی، اس کو کفر جہود کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے کفر کی، کفر عناد۔ کفر عناد کا یہ معنی کہ دل سے پہچانتا بھی ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، کہتا بھی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن قبول نہیں کرتا۔ ابو طالب کا کفر یہی تھا، عناد کا کفر۔ حضرت علی کے والد جو تھے حضور کے چچا، وہ زبان سے بھی کہتا تھا کہ سچا ہے اور دل میں بھی سمجھتا تھا مگر قبول نہیں کیا توحید اور ایمان کو، خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں کفر عناد۔ اور پھر عجیب واہیات قسم کے شکوک شبہات، کہتا اگر سچا ہے تو میرا بھتیجا، اور اگر یہ عورتیں ملامت نہ کرتی تو میں تیرا دل ٹھنڈا کر لیتا، میں اقرار بھی کر لیتا، مان بھی لیتا، تو سچا ہے، امین ہے، صادق ہے، جو چیز بھی کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے اب چھوڑ دیا اپنے دین کو تو عورتیں کہیں گی موت کے ڈر سے اپنے باپ دادے کا راستہ چھوڑ گیا، اس کو کہتے ہیں کفر عناد۔ دل سے بھی سمجھتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر قبول نہیں کرتا، یہ کفر عناد۔ چوتھی قسم کفر کی کفر نفاق ہے، آج اس کا ذکر آگے آ رہا اگلی آیتوں میں، اس کے بعد والے رکوع میں۔ کفر نفاق، اس کا معنی یہ ہے زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے تکذیب کرتا، دل میں نہیں مانتا، سچا نہیں مانتا، دل میں کفر ہی بھرا ہوا ہے لیکن زبان سے کہتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، اور بھی کام کرتا ہے، بسا اوقات جہاد میں بھی شریک ہوتا ہے، لیکن دل سے تکذیب کر رہا ہے کہ نہیں، زبان سے اقرار کرتا، اس کو کہتے ہیں کفر نفاق۔ یہ اعتقادی نفاق، عملی نفاق کا ذکر بعد میں ہوگا، وہ اور چیز ہے۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ان چاروں کفروں میں سے جس قسم کے کفر کو لے کر آدمی خدا کے پاس جائے گا اس کو کبھی بھی نجات نہیں ملے گی، عملی طور پر یہ چار کفر ایسے خطرناک ہیں کہ جو آدمی جس کو کفر انکار میں ہو، کفر جہود میں ہو، کفر عناد میں ہو، کفر نفاق میں آدمی مر جائے، نجات نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہ یعنی ابدی طور پر عذاب میں مبتلا ہوگا، یہ قطعی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی کفر کی اور بھی قسمیں ہیں، مثلا کفر شک، قرآن میں کئی منافقوں کے بارے میں فرمایا فہم فی ریبہم یترددون، اور کہیں فرمایا بل ہم فی شک یا لبون، شک میں یہ پھیل رہے ہیں، وہ کفر شک ہے۔ اور جہالت کا بھی کفر ہوتا ہے، قوم یا جہلون، اکثر ہم لا یا لبون، قرآن میں کئی جگہ آتا، علم نہیں رکھتے، یہ کفر جہل ہوتا ہے۔ اور ایک کفر تعویل ہوتا ہے، اس کو الحاد اور زندقہ بھی کہتے ہیں، کفر الحاد، کفر زندقہ، کفر تعویل، تعویل کے ساتھ ایک چیز کو غلط مطلب پہناتا، یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے. جیسا کہ پرویز قرآن میں جو یہ آئے اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مرکز ملت کا معنی ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ، اس کی اطاعت کرنا مراد ہے. مرکزی گورنمنٹ جو کچھ حکم دے رہے اس کو مانو، اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا یہ مطلب ہے، سینٹرل گورنمنٹ کی اطاعت. یہ کفر تعویل ہے، یہ معنی کفر والا ہے جو اس نے یہ معنی کیا. اسی طرح حج کا معنی پرویز نے یہ کیا ہے کہ حج کا معنی ہے عالمی کانفرنس، عالمی کانفرنس حج کا یہ معنی، یہ بھی کفر والا معنی. اجتماع تو یقیناً ہے لیکن وہ ایک عالمی کانفرنس نہیں ہے، وہ تو ایک عبادت ہے اور رکن ہے اور اس کی حقیقت ہی اور ہے. اس کو صرف عالمی کانگریس یا عالمی کانفرنس کہہ دینا یہ نہایت ہی غلط بات ہے. پرویز نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا کے محکوم ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اپنی فطرت کا محکوم ہونا. گویا کہ خدا کا محکوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنی فطرت کا محکوم ہوا، یہ بھی معنی بالکل کو ہوگا. پرویز نے اپنے ترجمۃ القرآن میں بھی لکھا ہے کہ اللہ کا معنی قانون ہے، حجام ہی اللہ ہے، اس کے بعد قانون مراد ہے، یعنی ہستی نہیں ہے کوئی، خدا کی ذات یا ہستی مراد ہو یہ نہیں. اور اسی طریقے سے پرویز نے حور عین، بہشت والوں کو جو حور عین ملیں گی، اس کا معنی اس نے کیا ہے کہ پاکیزہ فکر. حور عین سے مراد پاک فکر، جنت والے پاک فکر والے ہوں، یہ معنی بھی کفر والا معنی. ظاہر ہے کہ حور عین کی اصطلاح جو ہے سب مسلمان سمجھتے ہیں، وہ مخلوق ہے، وہ جنس ہے، اللہ نے ایمان والوں کے لیے ان کو پیدا کیا، وہ عورتوں کی ہوگی، جنس ہوگی، پاکیزہ ہوگی، تو پاکیزہ فکر مراد نہیں. اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب ازالۃ الاوہام میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ، کہتا ہے خدا نے میرا نام قرآن میں محمد بھی رکھا ہے اور رسول بھی رکھا ہے، علیہ اللہ، یہ کفر والا معنی. محمد کا بھی اور رسول کا بھی معنی یہ بیان کیا کہ میرا نام خدا بھی ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو پہلی آیت گزری ہے بالآخرت ہم یوقنون، تو قادیانی مرتد اس کا معنی کرتے ہیں بالآخرت بالنبوت الآخر، اور آخری دوسری نبوت پر، یعنی مرزا قادیانی کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، علیہ اللہ، حالانکہ اس سے مراد دار آخرت ہے یا یوم آخرت ہے، یہ معنی کفر والا ہے. اسی طریقے سے ختم نبوت کا معنی بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین کا کیا معنی کیا، وہ اللہ کے رسول ہیں اور مور لگانے والے نبی ہیں، مور لگا لگا کر کے آگے دوسروں کو نبی بنا رہے ہیں، علیہ اللہ، ان کی مور سے آگے جو نبی ہوگا ان کی مور سے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مور لگا دیا حضور کی نبوت کو ختم کر دیا، یہ معنی نہیں ہے جو مسلمان سمجھتے ہیں، بلکہ حضور مور لگاتے ہیں اور ان کی مور سے آگے دوسرے نبی بنتے ہیں، یہ معنی کیا، یہ بھی کفر والا معنی. اسی طریقے سے کوئی ایسا معنی تعویل سے کرنا کہ جو نہ حضور سے، نہ صحابہ سے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہو، وہ کفر تعویل کے اندر اور کفر زندقہ اور الحاد کے اندر آئے. سر سید احمد جو مشہور تھا، اس نے بہشت کا معنی کیا ہے مسرت اور خوشی، اور دوزخ کا معنی غم اور پریشانی. مسرت اور خوشی اچھے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور غم اور اندیشہ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے، رنج اور غم پیدا ہوتا ہے برے اخلاق کے نتیجے. وَلَعْيَاذُ بِاللَّهِ دوزخ اور جنت کسی مقام کا نام نہ ہوا، کسی جگہ کا نام نہ ہوا، بلکہ خوشی اور مسرت یا رنج اور غم کا نام ہوا، تو یہ بھی کفر ہے، یہ کفر ہے، اس کو کفر تعویل کہتے ہیں، کفر زندقہ اور کفر الہاد. ایک کفر کی قسم ہے عملی کفر. حدیث میں آتا ہے تکفرن العشیرہ، عورتوں کے بارے میں تم خامد کا کفر کرتی ہو. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا یہ کفر سے کیا مراد ہے، تو حضور نے فرمایا نہ شکر گزاری اور نہ قدر دانی مراد ہے، یہ عملی کفر ہے، اعتقادی کفر نہیں ہے. خامد کی اکثر نہ شکر گزاری کرتے ہیں. فرمایا اگر زمانہ بار تم آرام راحت پہنچاتے رہو، ایک دفعہ بھی اگر کوئی اس کی مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو کہتی ہے تیرے گھر میں آ کر تو مجھے کبھی بھی سکھ نہیں ملا. اسی کو کہتے ہیں کفر، کفران نعمت. اکثر عورتوں کا مزاج ہوتا ہے یہ کفران عشیر، خامن کی ناقدردانی اور نا شکر گزاری نعمت کی. یہ کفران نعمت کہلاتا ہے. عملی کفر جو ہے اس کی بھی دو قسمیں بناتے ہیں محدثین کرام اور فقہا. عملی کفر بعض ایسے ہیں کہ جو بالکل ایمان کے منافی ہیں، ان میں سے جو آدمی وہ کام کرے گا گویا ایمان سے باہر ہے وہ. مثلا کہتے ہیں اگر کسی بت کے سامنے کوئی سجدہ کرے یا قرآن کریم کی توہین کرے، اٹھا کر کے یہاں پھینک دے نیچے نالی کے اندر، یا رسول کو گالی دے یا قتل کرے، تو ایسا آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا، یہ عملی کفر ہے. زبان سے کچھ نہیں کیا مثلا، قرآن کو اٹھا کر کے پھینک دیا یا سجدہ کر دیا بت کے سامنے، یہ ایمان کے بالکل منافی ہے یہ کفر جو ہے. اور عملی کفر میں بعض ایسے ہیں کہ جو ایمان کے منافی نہیں، ایمان سے نکلتا نہیں آدمی. مثلا نماز ترک کر لی اور فرائض ترک کر لیا، یا شراب پی لیا، یا کسی کو قتل کر دیا، یا زنا کیا، یا لڑائی لڑی ناحق، اس پر بھی کفر کا اطلاق ہوا ہے. لا ترجو بعدی کفار، میرے بعد تم کفار نہ بننا کہ بعض بعض کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ. یہ عملی کفر ہے، اسے آدمی اسلام سے باہر نہیں نکلتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ کام کافروں جیسا کام ہے. قتال و کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ لڑنا یہ کفر کی بات ہے. کیوں؟ کافر جو ہے وہ مسلمان کی جان کو تلف کرنے کی فکر میں رہتا ہے، مومن مومن کی جان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ تلف کرنے والا. شارب الخمر کا عابد وثن، شراب پینے والا ایسا ہے جیسا بت پرستی کرنے والا. اب بت پرست کے ساتھ اس کی تشبیہ آئی ہے حدیث کے اندر، نسائی شریف کے اندر. اسی طریقے سے من اتا کاہن، جو کاہن کے پاس گیا اس نے اس سے جا کر کے پوچھا یا عذاب وغیرہ سے، فرمایا کہ اس نے بھی کفر کیا، یہ عملی کفر ہے. تو اس میں آگے تفصیل ہوتی ہے کہ اگر عراف یا نجومی وغیرہ کو سچا سمجھ رہا ہے، یہ کہتا ہے جو کچھ اس نے بتایا ٹھیک ہے، تو سرے سے اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر سچا نہیں سمجھتا، ویسے ہی رواج کے طور پر یہ ویسے ہی کہتا ہے اس کی بات معلوم کر لیں، تو پھر یہ کفر عملی کے دائرے میں آئے گا، جو اسلام سے خارج نہیں ہوتا انسان، بلکہ سخت گناہگار ہوتا ہے. کفر دہریت بھی ہے. ایک کفر کی قسم قرآن میں ایسی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ بعض کافر ایسا اعتقاد رکھتے ہیں ما یہلکنا الا الدہر، زمانے میں جتنے حوادثات آتے ہیں کہ اس کو زمانے کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں، زمانہ یہ تغیرات کرتا ہے، ہم کو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، زمانے میں آتے ہیں. یہ ہے کفر دہریت، اس کو کفر مادیت بھی کہتے ہیں، خدا کی ذات کا یعنی وہ اقرار نہیں کرتے بلکہ حوادثات کو زمانے کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ بہت سی قسم. یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو ایمان کی تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا سوا ان علیہ، ان کے لیے برابر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ سوا ان علیہ کا، آپ کو بہرحال فائدہ پہنچے گا، آپ تبلیغ کر دیں آپ کو ہر حالت میں فائدہ پہنچے گا، کوئی نہیں مانے گا تو اس کا وبال اس پر ہے، سوا ان علیہم ان پر برابر. یہ نہیں ہے کہ سوا ان علیہ کا نہیں فرمایا کہ آپ پر برابر ہے، نہیں، آپ کو ہر حالت میں فائدہ ہے. فذکر ان نفعت ذکرہ، اس کا دوسرا جملہ ہے، او لم تنفع، آپ نصیحت کرتے ہی چلے جائیں، فائدہ نصیحت فائدہ کرے یا نہ کرے وہ ذمہ داری اس پر ہوگی، آپ کو ہر حالت میں فائدہ ہوگا. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی تین قسموں میں سے دوسری قسم کو بیان کیا ہے. ہدایت کے اعتبار سے انسان تین گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. پہلا گروہ وہ ہے جن کا حال پہلے ذکر ہوا، متقین اور مفلحون، مومنون، ان کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کی صفت بھی بیان فرمائی، ان کے کام بھی اور ان کی فلاح کے اسباب بھی بیان فرما دیے. ایک دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو ظاہراً اور باطناً اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین سے انکار کرنے والے ہیں اور ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ان کو کافر کہا جاتا ہے. اس کفر کی بھی تشریح میں نے تھوڑی سی عرض کر دی تھی، اس کی قسمیں بھی بیان کر دی تھی. تو اس میں ایک اشکال ہوتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا، یہ جو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو جب ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو دعوت دینے کا کیا فائدہ؟ ادھر دعوت، ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ادھر یہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے کافر ایمان لائے اور لاتے رہتے ہیں، یہ اشکال ہوتا ہے. اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمام کافروں کے بارے میں نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں ابو سفیان بھی کافر تھے پھر ایمان لائے، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بھی کافر تھا، بدترین دشمن تھا، خالد ابن ولید بھی، سارے ایمان لائے، قرآن کے نزول کے زمانے میں ایمان لائے. تو اس سے مراد خاص کافر ہیں، وہ کافر کے جن کی استعداد ازلی طور پر اللہ کے علم میں ہے، جن کی استعداد خراب ہے اور ان کا خاتمہ کفر پر ہونے والا، ان کافروں کو مراد لیا گیا. جیسا کہ عتبہ، شیبہ اور ابو لہب، ابو جہل وغیرہ جیسے لوگ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، وہ کافر مراد ہیں. سب کافر مراد نہیں، بہت سے کافر ایمان قبول کر لیتے ہیں، لیکن جن کا خاتمہ کفر پر ہونے والا ہے ان کے بارے میں یہ فرمایا، یہ خاص ہے، سب کافروں کے بارے میں نہیں. اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے. یہودی کیونکہ ان کو قرآن کریم جب نازل ہوا دعوت دی گئی تو ایمان نہیں لائے، ماسوا اکے دکے آدمی وہ ایمان نہیں لائے. وہ کہتے تھے کہ ہم بس پہلی کتابوں پر ایمان لا چکے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کتاب پر ایمان لانے. ان کے عناد کو ذکر فرمایا، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ نہیں ایمان لائیں گے، وہ انتہائی درجے کے متعصب لوگ ہیں، اور عناد کی وجہ سے انہوں نے یہ روش اختیار کی ہے. چنانچہ اس سورت کے اندر کثرت سے یہودیوں کا ذکر آئے گا، بلکہ اس کا موضوع اور سبجیکٹ بھی یہودیوں کی اصلاح ہے۔ آگے یا بنی اسرائیل سے جب خطاب شروع ہوگا تو پورے سپارے کے ختم سے آگے بھی چلا جائے گا، سب یہودیوں کی خرابیوں کے بارے میں ذکر ہوتا رہے گا۔ تو لا یؤمنون میں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر ان کو دعوت کیوں دینی چاہیے، یا پھر ان کو دعوت دینا جو ہے یہ انصاف کے خلاف ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمانے سے، یہ بات نہیں ہے کہ اس فرمانے سے وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو خبر اللہ نے دی ہے کہ ان لوگوں نے جو روش اختیار کی ہے، جیسا کہ مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ماہر طبیب یا ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ کر یہ کہے کہ بھائی یہ ٹی بی کا مریض ہے اور یہ اب تین درجے گزار کر چوتھے درجے میں داخل ہو گیا ہے، یہ نہیں بچ سکتا، یقیناً اس نے ہلاک ہونا ہے، تو اس کی ہلاکت طبیب کے کہنے سے تو نہیں ہوگی، کہ طبیب نے یہ کہا تو وہ ہلاک ہوگا، مرے گا۔ اس کے مرنے کے اسباب تو وہ بیماری ہے جو اس کو لاحق ہوئی ہے، اور اس میں اس کی بے احتیاطی ہوگی یا بد پرہیزی ہوگی یا کچھ اسباب ایسے ہوں گے کہ جو اس نے اختیار کیے، جس کے بعد اس کو پھر بیماری لاحق ہوئی، پھر اس نے اس کے اندر احتیاط نہ کیا، وہ بڑھتی گئی یہاں تک کہ اب چوتھے سٹیج پر پہنچ گئی۔ کہ تو یہ ایسی بات ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا مدفوق چوتھے سٹیج پر پہنچ جاتا ہے اور ماہر ڈاکٹر خبر دے دیتا ہے کہ یہ مر جائے گا، یہ بچنے کا نہیں، تو اس ڈاکٹر کے کہنے سے تو وہ نہیں مرے گا، مرے گا تو اپنے ان اسباب کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے، لیکن اس کی مہارت ہے، اس نے خبر دے دی پہلے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اگلی آیت کے اندر اشکال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر کر دیا ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، دلوں پر اور کانوں پر تو مہر کا ذکر فرمایا، وعلی ابصارہم غشاوۃن اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، آنکھوں پر پردے کا ذکر کیا۔ اس آیت میں البتہ اعتراض اور اشکال شدید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور پردے ڈال دیے ہیں، تو پھر ان کو کہنا کہ وہ ایمان قبول کریں، یہ بات بظاہر بعید معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ٹھپے ہی لگا دیے، پھر ایمان کا ان سے کیسے مطالبہ کیا جاتا ہے، اور کیسے درست ہے ایمان کا مطالبہ کرنا کہ تم ایمان لاؤ یا ہدایت اختیار کرو، جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ٹھپے لگا دیے، مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ اس کا ایک آسان حل تو یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ مہر لگانا یا پردہ ڈالنا یہ سزا کے طور پر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی پہلے ہی سے مہر لگا دی گئی ہے، بغیر کسی سبب کے ٹھپا لگا دیا ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے عناد اور سرکشی کے نتیجے میں اللہ نے یہ سزا کے طور پر دی ہے، یہ بات، یہ سزا کے طور پر یہ بات دی ہے، ابتدا میں ٹھپا نہیں لگایا کہ پہلے دن ہی بند کر دیا ہو کہ یہ ہدایت کو قبول ہی نہ کر سکے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عناد اور سرکشی کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، قرآن میں اس کی تصریح ہے اور حدیث بھی اسی کو بتلاتی ہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت کے سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، وہ ہدایت تو اختیار کر سکتا ہے، لیکن آگے ماحول یا ماں باپ یا جیسا تربیت ہوتی ہے اس کے اندر، وہ اگر یہودی ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، تو وہ اس کے اندر تغیر تبدل ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ فطرت سلیمہ کو بگاڑ دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے تو پھر وہ کفر والی باتیں پکڑ لیتا ہے، شرک والی پکڑ لیتا ہے، نفاق والی پکڑ لیتا ہے، تو جب یہ کرتا ہے تو اس کے اوپر تھپا لگ جاتا ہے، اصرار بھی کرتا ہے، یہ اس کے نتیجے میں ہے اور سزا کے طور پر ہے. اور دیکھیے قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل دبا اللہ علیہا بکفرہم, اللہ نے تھپے لگائے ہیں لیکن پہلے نہیں لگائے ہوئے, ان کا کفر جو ہے اس پر اصرار کرنے کی وجہ سے. مور تو لگائی اللہ نے, تھپا تو مارا ہے لیکن بکفرہا بسبب ان کے کفر, انہوں نے کفر اختیار کیا اور اس پر اصرار کیا تو نتیجے کے طور پر اللہ نے تھپا بھی لگا دیا. اور قرآن کی آیتیں اس کو بتلاتی ہیں کہ دیکھو نولی ہی ما تولا, آدمی جدھر جانا چاہتا ہے جدھر کا ارادہ کرتا ہے اس کی خدا اس کو توفیق دیتا ہے. توفیق تو خدا کی جانب سے ہوتی ہے مگر انسان بھی ارادہ کرتا ہے, اور اس حد تک ارادہ کرنے کی حد تک انسان کو اختیار دیا گیا, اس کو قصب کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. یہ قصب بندے کے اختیار میں ہے, ارادہ کرے, ارادے کے بعد اس فعل کو پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے. میں اگر کفر کی طرف جانا چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے نولی ہی, ہم اس کو اسی کا والی بناتے ہیں, نتیجہ یہ ہوگا کہ نسلی جہنم, آخر کار جہنم میں ہم اس کو داخل کر لیں. لیکن منہ تو خود پھیرا ہے اس نے, رخ اس نے اختیار کیا ہے, ارادہ تو اس نے کیا ہے, اور اس حد تک بندے کو اختیار دیا گیا, اس کو قصب کہتے ہیں. قصب بندہ کرتا ہے اور خلق پیدا کرنا خدا کا کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندے کو بالکل ہی اختیار نہ دیا گیا, اس حد تک اختیار دیا گیا. جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے اختیار سے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور ایک آدمی رشی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں حرکت ہوتی ہے, دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق. ہر ایک سمجھتا ہے کہ ایک آدمی صحیح ہے, اس کے اعصاب صحیح ہیں, اپنے ارادے سے ہاتھ اٹھاتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ غیر اختیاری ہے, رشی والا اختیار نہیں ہے, ایسی وہ لڑکھڑاتے ہیں اس کے ہاتھ. رشی والے کے ہاتھ سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ داری نہیں ہوتی, کیوں غیر اختیاری ہے. اور صحیح اعصاب والا آدمی اگر کوئی نقصان کر دے, اپنے ہاتھ سے کسی برتن کو توڑ دے, کسی کو تھپڑ مار دے, تو اس کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے. راشے والے کے ہاتھ سے اگر تلوار گر جائے مثلا, تو اس کا ہے ہی راشہ, اختیار ہی نہیں ہے, کوئی مر جائے تو کیا ہے, بے اختیار یہ پتھر گر گیا اس کے ہاتھ سے, اس کے ذمہ تاوان نہیں آئے گا. لیکن جو تندرست آدمی ہے وہ اگر اپنے ہاتھ سے ایسی بات کرے گا تو اس کے یقیناً باز پرس ہوگا. معلوم ہوا کہ انسان کو کسی حد تک ضرور اختیار خدا کی جانب سے ہے. یہ جو اختیار ہے اس کو شریعت میں قصب کہا جاتا ہے, بندہ قصب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اوپر فعل مرتب فرما دیتا ہے. تو یہ تھپا لگنا بطور سزا کے ہے کہ انسان جب ایسا ارادہ کرتا ہے اور اس کی طرف رخ پھیرتا ہے, نیت کرتا ہے, اس کے اوپر جو فعل اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں پھر اس کی ذمہ داری بھی اس پر پڑتی ہے. قرآن میں یہ سب آیات موجود ہیں اور حدیث میں مسلم شریف کی روایت میں اس طرح آتا ہے, دیکھو بھائی تو رضول فتن والے القلوب اودن اودن, فتنے دلوں پر وارد ہوتے ہیں ایسا جیسا ایک ایک تنکا آتا ہے اور اس سے چٹائی تیار ہو جاتی ہے. تنکے کے ساتھ تنکا ملا, تنکے کے ساتھ تنکا ملا, پھر یہ صف بن گئی. یہ نہیں ہے کہ ایک دم یہ صف بن جاتی ہے. ایسا ہی انسان جو گمراہ ہوتا ہے اور اس کے دل پر جو تھپا لگتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ گمراہی کی باتیں آتی رہتی ہیں. تو حضور نے فرمایا آدمی دو قسم کے ہیں, اگر ان فتنوں کو قبول کرتا جاتا ہے تو دل اس کا سیاہ ہوتا جاتا ہے, یہاں تک کہ آخر میں چل کر سارا دل ہی سیاہ ہو جائے گا اور اس سٹیج پر پہنچ جائے گا کہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا, برائی کو برائی نہیں سمجھے گا, اور الٹا ہو جائے گا قلب جیسا کہ لوٹے کو الٹا کر کے رکھ دیا جائے گا, پیندا اوپر کر دیا جائے اور اس کا منہ نیچے کر دیا جائے, بالکل ایسا ہو جاتا ہے انسان کا دل. آپ اتنے آہستہ آہستہ, اور اگر انکار کر دے تو اس کا دل سفید ہوتا ہے بالکل, جیسے مرمر کا پتھر ہوتا ہے, اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں دیتا. تو معلوم ہوا کہ آہستہ آہستہ جب فتنے آتے ہیں اور انسان ان کو قبول کرتا ہے, نفی نہیں کرتا, اخیر میں چل کر وہ دل کیا ہوتا ہے. اور دوسری مثال بھی حضور نے بیان فرمائی ہے یہ بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، سیاہ داغ اس کے دل میں پڑ جاتا ہے پہلی مرتبہ گناہ کیا اس نے. اگر اس نے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی خدا سے، وہ داغ دھل جاتا ہے اور دل پھر اسی طرح سفید ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، پھر دوسرا گناہ کیا، تو وہ داغ ذرا سا اور بڑھتا جاتا، پھر ایسا ہی تیسرا گناہ کیا اور بڑھ گیا. چلتے چلتے وہ منزل آ جاتی ہے کہ سارا دل گر جاتا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا احاطت بھی خطیات، اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، اب دل کا احاطہ ہو گیا، سارا دل گر گیا ہے گناہوں میں، کفر کی باتوں میں، شرک کی باتوں میں. تو پھر جب یہ سارا دل گر جاتا ہے، اس حالت کو کہتے ہیں رین. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار سن لو، بے شک ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کی اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی. ما کانوا یکسبون، اب زنگ چڑھ گیا اور سارا دل ہی زنگ آلود ہو گیا، تو اس حالت کو مہر لگانے سے تعبیر کیا، خدا نے مہر لگا دی. یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے دن ہی مہر لگی ہوتی ہے، یا پیدائشی طور پر، یا ماں کے پیٹ میں ہی مہر لگا کر کے اللہ تعالیٰ بھیجتی، نہیں. قرآن تشریح کرتا ہے کہ اس طریقے پر مہر لگتی، یہ جو رین فرمایا ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، مہر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے اعمال برے کمائے ہیں اس کے نتیجے. اب اشکال نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم بطور سزا کے اور بطور نتیجے کے خدا تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے. تو اب تین چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالی، ایک قلب ہے، قلب سے مراد یہ خون کا لوتھڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو عقل سے بھی اور قلب سے بھی اور فؤاد سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یہ سب ایک حقیقت کا اظہار ہوتا ہے. فؤاد بھی جہاں کہا جائے، قرآن میں فؤاد بھی ہے، اور عقل کا، یہ تمام چیزیں. ویسے یہ ہے کہ سوچ کا مادہ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، اور قوت ارادیہ کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے، قوت ارادیہ. اور یہ اس کو فؤاد بھی کہتے ہیں. دوسری جگہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یاد رکھو سمع، کان اور آنکھیں اور فؤاد، دل، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. یہ سب موجود ہے قرآن میں. تو یہ تین چیزیں جو ہیں، یہ خدا تعالی کا بڑا انعام ہے، عظیم انعام. انسان کے جسم میں یہ آنکھیں اور کان اور دل، یہ انسان کے علم کے ذرائع ہیں. انسان انہی ذرائع سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، تو